الباب التاسع باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات میں غور و فکر کرنے کا، دنیا کے فنا ہونے، آخرت کی ہولناکیوں اور دنیا و آخرت کے تمام امور کا، نفس کی کوتاہی اور اس کی اصلاح و تہذیب اور اس کو استقامت پر آمادہ کرنے کا بیان۔ قل انما اعظكم بواحده أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے، بس میں تو تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، پھر غور و فکر کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اور فرمایا، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں، کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، چنانچہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر۔ اور فرمایا، اللہ تعالی نے کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے وہ بنائے گئے، اور آسمان کی طرف کہ کیسے وہ بلند کیے گئے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے وہ کھڑے کیے گئے، اور زمین کی طرف کہ کیسے وہ بچھائی گئی، بس تو سمجھائے جا کہ تیرا کام تو یہی سمجھانا ہے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اور فرمایا، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھیں، اور اس باب میں بہت آیات ہیں۔ وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الْحَدِيثُ السَّابِقُ الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ